أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. دیزنا د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د احترام او عزت توقیر بارک ایمان والا ته خطاب دی او بیا رسو خاص خطاب دی چې اخذنا من النبیین میثاقهم نبی علیہ السلام ته اور یہ پسی بیا بل خطاب و ایمان والا دا ذکر کئی دا اور پسی رکو اول کیا ایوہ الذین آمنو اور بیا خوا دا احزاب دا واقعیت تذکر کئی اور ایمان والا تر چی اللہ کم غیبی امداد کرو دا غی ذکر کئی. النبی اولا بالمؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر مہربان دے پا ایمان والا ہو من انفسهم دا غید زانون و ازواجہو امہاتوہم او بی بیانی د نبی علیہ السلام میں دی دی دی خلقو دی ایمان والو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر اولاد دیر مہربان دی پی ایمان والا او بالمقام کے اللہ فرمائی لیو بالمؤمنین رعوف الرحیم ایمان والا بانے دیر نرمی کو ان کے دیر مہربان دی او یہ دیکھ بلا مانام کولشی چی النبی و مراد تی احمین دی نبی یا تابداری دی نبی او بیا اولا په معنا د الیقی بل معنا بدای النبی تابعداری د نبی صلی الله علیه وسلم یا امین د نبی علیه السلام اولا بالمؤمنین ډیر لایق ادا په ایمان والا او سره من انفسهم د مین داغین د خپل ځانونو سره د خپل ځان سره یې دور امینه نکړي لکه سور امینه چې د محمد رسول الله سره کوي. دا د ایمان والا شان دی چې هغه په محمد رسول الله د خپل ذات نه زیات مهند دی د خپل ځان نه زیات مهند دی. او ازواجه امهاتهم دی جمله کې عظمت شان ذکر کړي د امهات المؤمنین د محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د بیبیانو چې دا هغه بیبیانې د دې امت مهند دي چې دا هغه سره همیشه نکاح حرام دی. او لکه څنګه چې د مور تعظیم بکې توقیر بکې د غشان داغي بکې پدې کې زاد المسیر کی ابن جوزی رحمه اللہ وی مانا بی بیانی دی نبی علیہ السلام دی امت مین دی دی فی تحریم نکاحهن علی التعبید و وجوب اجلالهن و تعظیمهن چی غی سر نکاح حرام دی ہمیشہ او دارنگی داغی اجلال او داغی تعظیم بکے لکہ سنگ چی دخپلی مور پکاری او دم رضا چی لا تجری علیہ احکام الامہات فی کل شئی هر چیز کی پی دمور حکم نشتا وز الا وکانا کذالک کدا سوے لما جازا لی احد ان یتزوجا بی بناتهن اول ورزن المسلمین وجازت الخلوت لهن کدا سوے نو بیابد نبی علیہ السلام نو پا امت نوی جائز حالانکہ امت لکھو غور کلی دی کنن. دارنگی ایمان والا چملکی دین اغیب میراث حاصل ہو اغیب چملکی دین ایمان والا بی میراث حاصل ہو کنن شیخ پل امور دارنگی خلوت بجائزو داغی نبا بیا پردہ نو اکنا لیکن نا دا پا دی حکم کیا دی چی داغی نکاح ہمیشہ ہمیشہ دا پارا حرام دی ذکر اس تو برامش چی دا ستاسو دا پارا نی جائزو لان تنکہو ازواجہو من بعدی ابدا دا دا محمد رسول الله د بیبیانو شان دی، دا غي اوچت مقام دی. فازواجه امهاتهم، او رستو به ان شاء الله بیا راشي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د بیبیانو سره نکاح چې همیشه حرام دی، نو داغه وجه دار چې په منزله د میندو دی او د مور په شان اجلال او تعظیم به کوي. او دا مطلب نه دی چې کنه نبی علیہ السلام ژوند دې په دې دنیوي ژوند باندې لکه بعضی کسانو د دین دلیل نیولې، دلیل غلط دی. ځکه علت دلته دا دی چې ازواج او امهاتهم بیبیانو سره ځکه نکاح حرام دی، داغه چې هغه د امت مین دي د مور سره خو نکاح حرامي کنه. او دا وجه نه دی چې کنه نبی علیہ السلام ژوند دې نه ځکه داغه د بیبیانو سره نکاح نه کړو. وا اولو الارحام او رشتہ دار پلولو والا، بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، بعضی داغی ډیر حقدار دی په میراث د بازو په حکم د الله کې. معنا یو د میراث مسله ده، د میراث خو خپلوانو ته رسی کنه. دا ځکه ځان له جدا ذکر کو چې دا شوبه سوکونه کی شیر بیا خو به داغی میراث دی خلکو ته ملاوي دی، ایمان والا ته دی، ایمان والا نه میراث اغي وړو وینا. د میراث مسله ځان له اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، خپلوانه والا بعضی داغی دیر حقدار دی په بازو فی کتاب الله په حکم د میراث کې، چې د الله تعالی طرف نه کوم قانون ناغله تاسو ته تیر شوی دی. من المؤمنین د ایمان والو او المهاجرین او د مهاجرین نه چې هجرت کړل دي، هغه خپلوان عام ایمان والو دي، مهاجر دي، داغی د میراث په حکم کې باز د بازو نه زیات حقدار دي. او تاسو ته تفصیل داغه تیر شوی سورې نساء کې چې تاریخ په احکام دی، خپل حسیر دار شه. ها الا ان تفعلوا، الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا، لیکن نیکی کول د دوستانو تاسو سره لایق دی او مناسب دی تاسو د شان سره. که دوست لپاره وصیت یو تن کوي د مرګ نمخ کې چیرې زما دی دوست لري دور سره ملو شي زما په مال کې، نو ټیک دا هغه کول شي، ځکه د مړي وصیت درې مه حصہ کې نافذ دی. کله چې دنیا نزیو دا مال دی، دولت دی، جیداد دی، دا غي درې مه حصہ کې هغه وصیت کولی شي د بل چا لپاره چې زما د مال درې مه حصہ دا زما دوستانو باندې وي شي، مثلا یا په عامو غریبانو یا جمعات ته پاره وکي یا د مدرسې ته پاره وکي، نو دا کولی شي. خو دا درې مه نه اخوانه، ځکه خو میراثیان نه دي کنه. دا نه چې اوسړې امرې په هیڅ دي رشتہ دار هم سره لوخ نه دي کړی، نو راشه چې ټول مال ور دي د لاس او باسم نشي وباسلې بیا په ژوند کې اغار سکولې شو. خو د وصیت په شکل کې به صرف په درېمه حصه کې داغه وصیت نافذ نور کې بنی، لکه تاسو ته مسله تیر شوې ده. الا ان تفعلوا، یا داسې وایه الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا، مگر دا چې په کار دي کول د دوستانو تاسو سره تاسو لنیکی چې تاسو سره نیکی وکي دا غوړه ده. اصل کې داسې الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا فذلك خير، که تاسو کوی د خپل دوستانو سره سنیکی غیله سو ورکړه کوی نه، دا خبره ده، غوره خبره ده، ثواب دی. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، دا دا خبره په کتاب د الله کې لیکل شوی، په سطورو کې راغلی ده، په کرلو کې راغلی ده، لیکل شوی ده، قانون دی. د دې وجه نه هغه قانون باغ شان نافذ کیږي څنګه چې الله را لېږل دي. نو اس خاص خطاب دی نبی علیہ السلام ته چې وایز اخذنا من النبیین میثاقهم، او کله چې اغستې و مونږ د انبیاونه الواده مضبوطه راغی، واده مضبوط هم ته اغستې او لوز مضبوط و ومن کا استان هم اغستې و ومن نوح نو د نوح علیه السلام نو ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام نو موسی د موسی علیه السلام نو عیسی ابن مریم د عیسی زوی د مریم، دا پنځه پکې خاص کړه چې ټولو انبیاونه لوز اغستې لري. استانه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یادی، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، چې بعضې ریته اولو العزم من الرسل وی کنه. او دا میثاق چې الله غسته و نو اقرارو په دې خبره چې الله یکی او دی، دارنګه دا غره دین اقرارو. او اخذنا منهم میثاقا غلیظا، اغسته و مونږ دا غینه وعده مضبوطه. دا تکرار د تاکید لپاره دی، یا دا دویم میثاق چې دی دا را دی دی چې دا الله دین خو تاسو له الله درکو تاسو پیژند اوس به بل تر سوای، دا میثاق دی به تبلیغ چې تاسو به دی رسول کوی بل ته. معنا مونږ د ټولو انبیایو نه لوز غستر استانه خصوصا د نوح علی السلام نه ابراهیم علی السلام نه موسی علی السلام نه عیسی علی السلام نه چې د الله په توحید به اقرار کوي داغه دین باندې اوبه منه او بیا دا لوز مغستر چې تاسو به دا دین بل تر سوای اخذنا منهم میثاق دارنګ دا به ګم مرادی چې دا لوز مغستر چې تاسو به یو بل تصدیق کوي نو هر رستو پیغمبر د مخکې پیغمبر تصدیق کړي او دا رستو راتلونکي پیغمبر مبارک بشارت ورکړي اخذنا منهم ميثاقا غليظا غليظ وي مضبوط تا سخت تا ليسال الصادقين عن صدقهم دې لپاره چې تقوس وکړي الله د رښتینو نه د رښتیا وینا لاغي رښتیا وینا سره د الله د دین رسول لیکنه او صادقين غلي چې هغه مبلغین دي د الله دین رسول کی دي قران رسول کی حدیث رسول کی نو عاقبت بدای چې الله بدا تقوس کی د الله د عاقبت چې تاسو اگر اشتیا خبره چې کوم تاسو ذکرې او عمل هم پکاو بل تا رسول الله او عدل الكافرین عذابا الیما او تیار کړې د پاره د کافرو عذاب دردناک سورۃ کی کثرت سره خطاباتو ایمان والتا نو بل خطاب ذکر گئی یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اذکروا نعمت الله علیکم شکر واسه د احسان د الله پتا سو باندې ایمان والا یاد ساته غره دا الله د نعمت ذکر وکي او ذکر نه مراد شکر داغه شکر واسه اذ جاءتکم جنود دا واقعیا شروع شو چې په احزاب کې ټول کافر را غون شوې دي اپه کړی دا چې دا خورا د دیو زې جو کوم مدینه منوره کې راځي چې ور شو په ټول به ختم کوجو د اسلام دا نوم باړو ختم شي او الله جل شانو اغي د ایمان والا نه واړو یا میاشتې پورې غي محاصره کړې ده او سو اکا دوکا جګړه شوې ده خدای سي خاص جګړه نه ده شوې ځکه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم چې خبر شو ناغه د صحابه کرامو سره مشوره وکړه او پاغه مشوره کې د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مشوره دا وه چې په خوا زمانه کې چونکې داغه عمر ډېر اوسد ونیم سو کال عمر و او داسې جګړه چې براله نو پای کې مونږ د خپل علاقې نه او د خپل ځینې غیر چاپیره خندق کنست دي او وخت داسې دی چې پاسونو باندې راتلې یا پیاده راتلې او دغه بکسان ناشتونو کوم لګوم یو د غي مقابله وکړو هغه خندق کنستې شي غیر چاپیره صحابه کرامو پاغي کې ډېرې سخت برداشت کړې دي د لوګي په حالت کې خندق کنستې او اگر چې هغه خندق چې کوم د مدینې نه غیر چاپیرو هغه اوس سړکونو کې راغلي سړکونو به د پاسه راغلي دي لیکن دا غي نه خښتا لکه مسجد سلمان فارسی غالبا سلمان فارسی رضی الله عنه دغه ځای کې کسان ناشتي صحابه مشوره کوي نو هغه په کې دا مشوره ورکړی و نو په هغه ځای باندې مسجد سلمان دی هغه سره مسجد فتح دی نو دغه ځای کې چې کله هغه دا مشوره ورکړه په هغه عمل وشو نو الله جل شانه وي سو وخت پورې کافر غیر چاپیره پراتو په دې کې په الله فرښتې راولېګلې دا غي پړونو کې روب واچو سلې پراله خیمه میمه ولا خو دې خو کړې او غي پښاو تختیدل نو دا غي ذکر کوي ښا چوس کورو نعمت الله علیکم او مقصد وبو دې گدای چې د دې نبی تابع شه غره تر رسم او رواج خلاف شه نو الله بستاسو مدد کوي کدا ته نه کوي بیا وګورې امداد نه ای احزاب کې منافقان او ډیر قبیحه کارونه کړو یو غره ته ایمان والا يرول چې بس کافر ټول لاغلی دي اپه کړی دا وستا ختم بشي نو خداده چې بیا غزول حال ته واپس شه او مسلمانانو ته هم ډیر لوی تکلیف په دې موقع الله غتی زه حوار ولې غلا او ټول احزاب مان ډلې د کافرو هغه ټول تاس نشوي او الله ایمان والا بری ورکونه دا غي ذکر کوي چې یا شکر وباسه د نعمت د الله پتا سو اذ جاءتکم جنود کل چراله تاسو ته لخکری رالی کافر ټول یو شوي دی یو بل سره سلام مسلات یو کړی فارسلنا علیهم ریحا نور ولې غلا مون پاغي باندې سیلې چې سیلې په الله را ولې غلا اگر امارا تمخ کی ویلیو چې عام طور باندې مفرد کی ذکری په مقام د عذاب کی ذکر دی ریح اچھ ریاح راشی گنا ناغب یا غب بادونو توی چه غد خوشحالی بادونو دی لگه د باران نمخ کی چکم بادونو راضی غیت ریاح ہوئی ریح بطن ہوئی ریح اکثر د عذاب پزے کی استعمالی دا عذابی سیلے ہو چې الله پا دی رو لے گلا او جنودن او راوی لے گلی دا سی لخکری د فرشتو لم تروها چه تاسو لی دی نا او غیخ بلکار شروع کو کہ کافر پڑھ کے لوی رو بواچو او کان اللہ بما تعملون بصیرا او دے اللہ پاک جتا سے کوئے بنا خبردار هغه ته معلوم دي هر څه چې تاسو سکول او هي سکول از جاءو کوم تفصیل د واقع شروع شو دا از دا مخ کې از نه بدل لګنه چې از جاءت کوم جنودون از جاءو کوم کله چرانه دا کافر تاسو ته من فوقکم د پر طرف تاسو نه و من اسفل منکم او د لاندې طرف تاسو نه ګوره دې ته محاوره کې وي د پر طرف نه څوک د دې غاړه راشي زمون په کلی کې کناله کوي د پر نه رالی د پر نه اسمان نه نی مراد د پر نه رالی اله کوي کته زی نو کته مراد دا غاړه کنه نو دې ځکه فوقکم نه مراد د پر طرف تاسو نه منه دا بنو غطفانو چې د مشرق د طرف نه راغله او من اسفل منکم د کوس طرف تاسو نه دا قریشو کنه چې غیر روان شي د مکین او په دغه طرف رالو د مدینی کوس طرف باندې دغه ته اسفل وي دا من فوقکم دا غ مشرقي طرف دا بل اسفل منکم یا مغربي اړخ دی جنوبي اړخ دی دغه طرف باندې رالو و ازاغت الابصار او کله چې کاغ شو ډیر نظرونه د وجد هیبت نه ډیر هیبتناک حالات دي د خلق سترګې په ځای نه ټینګيږي د ډېر هیبت توجه او خپل قاچور نه زاغ اصل کې زی غوي کګي دو ته مراد ته هیبت ته وای زاغت الابصار او کله چې کاغ شو بازي نظرونه ټول نه دي کاغ شو ایمان والا خپل کو اوس پکې منافق او بلغت القلوب الحناجر ارا ورسیدل زړونه د غټو مروتا زړه د ډېر یره د وجه خلق یو لمه خلیل راغی زړونه خلیل راتله یا خو د هیبت نه کنایا ده او دا ایمان والا باندې ومینو داسو بد خبره نه ده خامخا د یری په حال کې داسې کیږي خو بیا مغی میدان نه دی پریخي یا مراد ته خاص منافقان دي چې دا غی زله خلی راته را پیدل او یریدل او تظنون بالله الظنون او ګمانون کول تاسو په بارد الله کې ناشنا ګمانونه ناشنا ګمانونو حسن بصری رحم الله وی اختلافات ظنونهم ګن ګمانونه شروع شو مختلف فظن المنافقون ان محمدا واصحابه يستعسلون المنافقان خدا ګمانو چې محمد رسول الله او دا غید ملګرو خو به بیخ بنیاد روزي ختم بشي او ظن المؤمنون انه ينصر او د ایمان وعلى کلق یقین چې الله به امداد کوي خپل پیغمبر سره دا مختلف ګمانو دي ظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون په دغه مقام کې ازمه خو کړې شو په ایمان والا غیب تلاراله او زلزلو زلزالا شدیدا او جلا قولی شو پجلا قولو سختو سخا وی مصیبتونه دی لوی تکلیف دی او کله چې دا خبره اوري دا چې ټول کافر یو شوی دی تاسو سامان وصلو سره برابر دی ځوانان سره برابر دی نو خامخه لوی حادثه را لوی تکلیف راغی مخه ته زلزلو زلزالا شدیدا او ایمان والا باندې ملا دا امتحانات را ولی او دې کې غټ مقصد دا می چ ایمان والا معلوم شي او منافق معلوم شي کنه ځکه ډېر خلک د ایمان داوي کوي په دې په سختۍ کې بیانې ملګری رسو کیږي کنه زلزلو زلزالا شدیدا نو څو ګوره منافقانو ته زواجر او رټنې شروع شوي او دا تقریبا سوارلس رټنې دي او دا غي او سوارلس ناکار قبایح ذکر کوي وایز یقول المنافقون او کله چې وی منافقانو منافق هغه ته وي چې د اسلام ښکاره کوي ولکه کفر پټي تو پړک دی کنه تو پڑا کو خلق ہوئے او الذین فی قلوبهم مرض او هغه کسان چې د دې پړونو کې بیماری و د بوزدلې دلته د مرض نه مراد څه دی جو بندې بوزدلې ده سیوی ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا چې وعدنا د کړي مون سره الله او رسول دا غو مگر د دوکه اسی وی شي انداز وکي دا هو کافر رااله بس او زیرا نه قبضه کوي مون بټولو وجني دا د منافقانو قولو او بلکې داغي او بل قبیح قول وګوره وایز قالت طائفه منهم او کله چې وی او ډلې د دینه ایمان والے ته یا اهل یثرب او مدینه والو لا مقام لكم نشتا طاقت تاسو داغي د مقابله فرجعون واپس شه د ایمان نه کفر تا نشه کوله مقابله ټول کافر یو شوی دی ایمان پرې ده په دې ځړې طریقې ته واپس شه یا فرجعوا واپس شه د میدان جنگ نه ولیا اهل یثرب مدینه والته اهل یثرب وې زکه د مدینه زور نوم یثرب بعضی وې یثرب وته زکه وې چې سرب حلاکت ته وې او دغه ځای ابو هوا ډیره خراب و کلمبي کې چې صحابه کرام ولته هجرت وکړ ټول بیمار شو تبه پراله او بیا نبی علیہ السلام دعا وکړه ادا معجزه چې الله د مدینه فضا برابر کړه اوس هم د مدینه فضا ډېر خپل له ډېر خاسته ده حالانکه مکه کې چې سور خلقي نو مکه خلق مدینه درازي خو چې کله مدینه دراشه نو بیا به د خلقو پرش باندې نه پويږي ها اول ته کلو کلو میداني صفابي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غ دعا وا چې وکړه نو دې ته مدینه النبی نوم کې خو خدا خو زاله کافرو کنه خاص ځان ته مسلمانانو منافق دي کنه دې به بیا غزور نوم غستو چې یثرب چاوی وی یثرب اصل کې دې ته ځکوي چې په اعمال قو کې یثرب ابن عمیل ابن مهلایل ابن عوض ابن املاق ابن لاوز ابن ارم ابن سام ابن نوح دا جوړ کړو دې وجنه به دې ته یثرب وي والله عالم خسر بوی عربی کې هلاکت تا لا مقاملکم لا مقاملکم نشته ټینګی د تاسو په مقابل د دشمن کې تاسو به سره مقابله وکړئ وسلی نشته ځوانان نشته نو فرج واپس شه د میدان جنگ نه یا واپس شه د ایمان نه کوپر دا او بلکې څه خو په کې دوره د لگانو چې ويستعذن فریق منهم النبی اجازه غوښتو یو ډلې د منافقانو د نبی علی السلام نه چیږي مونږ نشو تل جهاد نه مونږ بار نشو وته یقولون او دایوی ان بیوتنا اورا یقینا زمون کورونا خالی دی تور سری دی پکې او ساروی دی ی کورم خالی پروت ته هیڅوک نشته د خصمانه نمو له اجازه تراکا دا ځکه چې د مدینه نه را بار شو خبره کنا خندق کوډیر دی خوا کنسته شوی دی کم از کم او داغي او د مدینه منس کې 12 کیلومتر 14 کیلومتر فاصله ده په دې وای زمون کورونه خالی ویږي همغه دې ځکه نه شورات نه ان بیوتنا اورا و ما هي بیا اورا او حال دا چې هغه خالی نه وو دروغ وي هي يريدون الا فرارا نو غواړي دې په دې وینا مگر تېخته د میدان نه یو جنگ د میدان نه تختې دل دلګانو او بل دا چې ایمان کامل نو الله جل شانو اوس داغي بد حال ذکر کوي چې دا خو دې داسې خلقو ځکه خدا ته په منی خبرې کوي چو ولاو دخلت علیهم من اقطارها او کچه تا داخل شي پدی باندې لخر د کافرو د ټولو طرفونو د مدینه نه دار طرف نه کافر رانه نوزی او ثم سئل الفتنه بیا غخت شوی د دین شرک لا توحان خام غادي براته کړه وی غیتا وما تلبسوا بها الا يسيرا او نو به زار شوی د ایمان نه داولې دوه دا پاره مگر لګ وخت دې کدا کافر دار طرف نه بدی باندې راغلې وې کنه او دې پوښو چې اوس زمونږ مرګ دی او دې ته وی چې شرک قبول کینال لاغې پریدو نه دې بس هم دستی وی چې مونږ تاسو سره ملګری یو ا زمونږ نظریه هم تاسو سره مشرکانو ته وی او نه به وی سار شوی په ایمان مگر لګ وخت معنی سم دستی باورې دی لیو یا دې ما معنی هم کولې شي چې ولاو دخلت علیهم کچر داخل شوی دا کافر بدی من اقطار هاد اطراف د مدینه نه اقطار جمع د قطر دا قطر طرف ته وی جانب ته وی ثم سئل الفتنه بیا غخت شوی د دینه فتنه او دل د ایمان نه شرک فلا توها خام خادی به قبول کړو هو ما تلبسوا بها الا يسيرا او نه بو یسار شوی دی بیا په مدینه کې مگر لګ وخت او صاحب پر اغلو دا بل معنا شو مانا کدا کافر پدی رانه نه وته وی دي ته ویلې چې مون سره ملګری شه ندی بو سره ملګری شو خو بیا به ډیر لږ وخت پاتې والله په عذاب راوسته او قتاده رحم الله وی مانا دادا وړه مانی صحیح دي ما تلبسو بها الا يسيرا لږه مانا دا کول شي چې نه بو ایثار شوی د ایمان نه د اورېدو د پاره مگر لږ وخت او دیمه مانا دام کول شي چې ما تلبسو بها الا يسيرا نه بو ایثار شوی دي په مدینه کې مگر لږ وخت او بیا په عذاب راغلی وی ولقد كانوا عهد الله من قبل وګورن نور ناکار قبایح او یقینا ودا منافقان چې لوزونه کړی ودا الله سره مخ کې لا يولون الادبار شنا بړی شاګانې ناغله وزمات کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له لاس ورکول چې جی کله جنگ میدان جوړ شنه مونږ چې ته میدان نه پریدو لا يولون الادبار او اوس میدان پرې خو د رستو رستو کیږي وکانا عهد الله مسئولا او دې لوز د الله چې تاسو وې کې دې شي د الله د لوز په تاسو خامخا کېږي د دینه چې دا اول تاسو هغه لوز مات ک تاسو خو وې چې مونږ به د میدان د جنگ نه فرار نه کوو تیخته بنه کوو تاسو خو فرار وکړو تیخته موکړه نو قل تو توایا لن ينفعکم الفرار چرې به فائدہ درنه کی تاسو له تیخته ان فررتم من الموت ک تیخته کوي تاسو د مرګ نه ویل قتل یاد وجلونه وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا او په دغه وخت کې مزه به در نکړې شي تاسو ته مگر لګه زمانہ کاړو تختې دې مو دنیا کې ژوند تیر کې دا سلګ ژوند دی بس دغه لګ ژوند وي او بیا با د الله تر طرف نه عذاب پای کې باخته نو قل وای ورتا من ذلذي يعصمكم من الله سوق دی هغه چې بچ بکی تاسو د الله تعالی نه ان اراده بكم سوء کچری وغالي تاسو ته مصیبت در کول او اراده بكم رحمه یا کو غالي الله پتا سو رحمت نه سوق دی چې بنوي کی دلته غبل طرف حذفي من ذلذي يعصمكم من الله سوق دی هغه چې تاسو به بچ کی د الله نه ان اراده بكم سوء کچری وغالي الله تاسو ته مصیبت در کول تکلیف در کول او من يمنع عنكم الرحمه ان اراد بكم رحم او سوق دي چې الله رحمت بستاسونه بن کی کا الله غالي بتاسو رحمت کولشته سوق نشتا ولا يجدون لهم او دي بنم امید خپل ځانونو د پاره من دون الله بيد الله نه وليا سوق دوست بچونګه ولا نصيرا نه امدادي اخ نور قبای هم د دې ذکر کوي چې دا ګن قبای دې پدې کې قد يعلم الله المعوقين منكم يقينا فتد الله تا دا غمن کون کو د جهاد تا سنا الله وی غکسان نه معلوم دی چې غنور ایمان والا غی د جهاد نه منکې چې جهاد لمزه يعلم او قد ګور په مضارع داخل نه او د پاره تحقیق دی نحویانو قاعده ذکر کړي او چې قد کله په مضارع داخل شي د تقلیل د پر راځي و دا قاعده ارزه کې نه چلیږي دلته قد په مضارع داخل نه او معنا یقیني الله تا پته ده چه کم کسان دی چه اغی تعویق تی تعویق منه بندول اول قائلین او داغ کسانو چه ویون کیو لی اخوانهم خپلو قبیلی والاو تا حالوم ما ایلینا راش زمون خوالا جنگ سلکو ہے جنگ خو مرگ دی رازی زمون خوالا کوئی ولا یعتون البعث الا قلیلا نرازی دغا منافقان جگڑیلا مگر لغونتا لغونتا زان شوکی در یاد پارا یا پک مقصد تجسس تی د میدان کې موجود دي کله کله یو طرف تا خو مطلب دی چې کافرانو ته د مسلمانانو حال ذکر کې جاسوسي وکي ولا آیاتون الباس الا قلیلا اشحتنا علیکم ډیر بخل کوون کې دی پتا اسو اشحتن کې یو معنا خدای چې دی کې خیر بالکل نشته د خیر بخیلان دي د خیر کار د دین نه کېږي امام مجاهد دی یاد الله پلار کې خرچه نه کوي یا مراد دار چې دی کې ډو خیر نشتا حافظ ابن کثیر وی هم پکې دلتوب دی هم پکې دروغ دی هم پکې بخیری ده اشحتن علیکم قد جمعوا الجبن والكذب وقله الخير اشحتن علیکم ډیر بخل کوون کې دی پتا سو خدا په دغه حال کې چې کله ایمان والا بیا حالت خشو چې د غنیمت براغ او کافر وبشکست خور نو د بیا سینه درزول چې زه هم مل کریم فإذا جاء الخوف كل شراشي اسباب غيره رايتهم تبديوني ينظرون اليك اشغوري بتاتا كدور اعينهم چگرزي وسترگي مانا گولے دسترگو كلذي يغشى عليه من الموت فشانت داغ زريجي بيوشي راتليشي پاغ دمرگ دوجي مانا سو کله چې د یری حال لاشه دي ته بیا وګوره کنه دا کلاغه پټه پټه سترګې وره وباسلی یو خپل خو وګوري ته به اوس دغه د مرګ به وشي په د باندې راځي کلذي یغشى علیه من الموت خو فاذا ذهب الخوف کله چې د یری حال لاړو امن راغې فاذا ذهب الخوف کله چې لاړ شي یرا سلقوکم بالسنه حداد نوګدی دي تاسو ته داسې چوي چې تیری تیری دي اشحتن علی الخير پداس حال کی چہرس کو ان کی دی په مالوان نی کله چې د یری حال ختم شو پوه شي ایمان والا غټو کړه میدان دی ایمان والا پلاس کړي او غنیمت راغې نو دی وی چې بډيري وګدي دي سلق وی اصل کې بسط تا دا چې وی وګدي کی اتیری تیری خبرې بکی چې مون خو تاسو ملګری یو ډیر فصیح او بلیغ کلام بکی تکلمو کلاما بلیغا فصیحا عالیا حافظ ابن کثیر وی او چاوی داسین فلقوكم داخل الزرد شديب مخيقي تاسو سرا معنى دادا سلقوكم دا سين دا پارد استقبال زرد لكن دا توجيه ضعيفة دا ذكر سين پا مزارع داخلی گی ابن جرير او نورو شکم توجيه کرده و آغا صحيح وا سلق وی بستا حافظ ابن کثیر وی عبدالله ابن عباس وی استقبلوكم تاسو سرا مخيقي نو ٹھیک دا یو معنى آغا کرده وا او خپل سلق وی بستا و خرولو دا سلقوكم بالفرت خامخا مخکیږي تاسو سره په داسې جبو حداد چې تیری دي یا وګدی تاسو ته داسې جبې چې تیری دي تیری چې څه ته وایي چالاکی که نه په چالاکیه به ځان خلاصوي مونږ ملګري وو چې او پلانکې کار وشو ډینګې کار وشو دا چلو شو که نه کنی نو زه نېغ را تلم او دا چلو شو پلاني ځای رانه داسې سپارې زر زر به چالاکي وکړي اشحتن علی الخیر په داسې حال کې چې ډېر حرص کوونکي دي په مال باندې اولئک لم یؤمنو دا صفتونو والا هغه کسان دي چې ایمان یې لا نه دي را وړی برې دا مو چې مؤمن دی هسې چیغې وایي نو فاحبط الله اعمالهم نو برباد کړل الله عملونه د دي که دې څه منځونه کړي دي که نه او څه روجې نیسلي دي او ظاهر کې څه خیر خیرات زکات کړی دی د هغې څه فایده دي ته نشته احبط الله اعمالهم الله والا عملونه حبطه کړو مونږ ته محبطه وایو ختم یې کړو والا او کان ذلک علی الله یسیرا او دې دا کار الله ته آسان اوس هم وي دومره دله توب دی په دې کې چې یا حسابونه ګمان کوي دا منافقان الاحزاب په ډلو د کافرو لم یذهبوا چې لا نه دي تلي دې ته بګه چاوي کافر خو تختې د لاو میدان خوشی کړی دی وي نه نه نه لاشتره کور نه بار نه راوتل او ایات الاحزاب او کراشی ډلې د کافرو یودو نو غواړي به دا منافقان لو انهم بعدون فی الاعراف چې ارمان چې دي دېره په پانډو کې یسالون عن انبائکم تپوسونه کول تاسو د خبرونو باره کې دی وی چې مونږ چې دلرې وکړه اچ یو بل راتلې کنه دا غنه بم تپوس کو چې څنګه چلو شو څنګه چلې خو چې مونږ دې میدان نډیر لری وی یسالون عن انبائکم دا اخباری دی اخبار ته خوشاليږي او هغه ګوري چې دا چلو شو دا چلو شو الکه ولې ځان لړ سي دي دا خو د بل چا صفتو چې هغې به دا تپوسونه کول چېرې دنیا کې څه حالات روان دي نو که حالات روان دي ته پکې څه کولی شي زه پکې څه کولی شم چې څه نه شي کولی ولې ځان لړسې دي چې خامخا په هغې باندې دوره مینه چې دوره د قرآن کریم تلاوت ته تا سره ټایم نشته چې او په اوسات تلاوت وکړي خو د هغې را سره ښه پوره د هغې پیسې به بهم لګی او هغه به راوړی ناست وی د منافقانو کار سو الله جل شانه دې وي چې مونږ چېرته لرې دېره وی که نه او د میدان د جنگ نه ډېر لرې وی او موږ صرف دا تپوس کولی چې د ایمان والا څه حال شو د کافرو څه حال شي یسالون عن انبائکم کوئی شکر لږې دي په تاسو کې نه دي ولو کانو فیکم او کدی موجود وې په تاسو کې ما قاتلوا الا قلیلا نه وو جنګېدلی مګر لږ دی پوره جنګېږي نه هغه لږ به هم د ریا دپاره جنګېدل دا تر دې ځایه د هغه دولس آیات نه چې والې که نه نو تر دې ځایه پورې دی شلم آیاته پورې د منافقانو قباحات ذکر کړو او چونکه په مدینه منوره کې داخل قوم مخې ته او د دې د لاسه ډېر رواني شوې دي او په داسې موقعو کې به دې خپل کوششونه کول چې ایمان واله کې څه سستیا پیدا کړي څه کمزورتیا پیدا کړي اگر چې خپلو کوششونو کې کامیاب شوي نه وو خو کوششونه یې کول او دا صفتونه وو چې کوم قرآن کریم ذکر کړه ځکه بار بار ښیي چې ګورې دا داسې خلق دی دې کې دا صفتونه دا قرآن کریم کې د منافقانو قبایح ډېر ذکر دي سورې بقره کې هم تاسو ته تیر شوي دي نور صورتونو کې په ټول قران کریم کې جراغونډه نو سره 500 د پاسه قبایح دي لري دا ځکه چې دي ځان ډېر پټ ساتل او ځان ته ایمان والوي په ظاهر کې خود ایمان والا په ډله کې شماریدل نو الله صفاتونه ذکر کړل چې په دې صفاتونو قبایح به پیژنې چې دا غوري مسلمان نه دی منافق دی اگر چې کلمې وایي ها بیا و ته ګوره النبیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا بالمؤمنین دیر مینده دیر مہربان دے پا ایمان والا من انفسهم دا زانون داغینا یو مانا دویم مانا ان نبیو تابداری دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مینہ دا نبی علیہ السلام سرا اولا بالمؤمنین دیر اللائق دا دا ایمان والا سرا من انفسهم داغی دا زانون نوم وازواجوه امہاتوهم او بیبیانې د نبی علیه السلام میندې دي د دی و اولو الارحام او رشتدار یا خپل ولو والا بعضو هم اولا به بعضن بعضې د هغې ډېر حقدار دي په میراث د بعضو فی کتاب الله په قانون د الله کې من المؤمنین د ایمان والو نه والمهاجرین او د مهاجرونه الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا مگر دا چې پکار دي تاسو له کول د دوستانو تاسو سره نیکی کان ذالک فی الکتاب مستورا دا خبره په کتاب د الله کې لیکل شوې و اذ اخذنا من النبیین او کله چې واغست مونږ د انبیاءو نه میثاقهم وعده مضبوطه و من کا استان و من نوح او د نوح علی السلام نو ابراهیم او موسی او عیسی ابن مریم او ابراهیم علی السلام او موسی علی السلام او عیسی ابن مریم علی السلام نه فاخذنا منهم ميثاقا غليظا اغسطي ومن قدينا وعدا مضبوطا ليسأل الصادقين عن صدقهم دل پارا چې تپوس بکی الله د رښتینو نه د رښتیا وینا دا غي وعد للكافرين او تیار کړل د کافر العذاب الیما عذاب درناک یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو اذکروا نعمت الله علیکم شکر باسه د نعمت د الله په تاسو اس جاءتکم جنود کل جرال تاسو په طرف لخکره فارسلنا علیهم ریحا رولی گلی مونگ پاغی باندې ریحن سیلی تیزا و جنودن لم تروها او دا سی لخ کری دا فرشتو چی تاسو نلی دی و کان اللہ بما تعملون بصیرا او دی اللہ پاغی چی تاسو کوئی خبردار از جاؤکم من فوقکم کل چرالو دا کافر تاسو تا دا بر طرف دا مدینینا و من اسفل منکم و دا کس طرف تاسو نا و از زاغت الابسوارو او کله چې کاغشو باز نظرونه د هیبت توجه او بلغت القلوب الحناجر اور اورسید زلونه غټو مروتا وتظنون بالله الظنون او ګمانونه کول تاسو په الله تعالی باندې ناشنا ګمانونه هنالک ابتلی المؤمنون فدغه مقام کې ازمیخ ورکړی شو په ایمان والا وزلزلوا زلزالا شدیدا او جلا قولی شو په جلا قولو سخت سره وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ أَوْ كَلَّجِ وَيْلٌ الْمُنَافِقَانُ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَوْ كَسَانُوا جِدَاغِي پړونکي بيماري وا د بوزدلې ما وعدن الله ورسوله إلا غرورا چې وعدن لکړي موږ سره الله او رسول داغه مگر دوکا مگر د دوکي وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَوْ كَلَّجِ وَيْلٌ دَلِ دِينَا يَا أَهْلَ يَثْرِبَ وَيَثْرِبُ عَلَوْا مَدِينِي وَالَوْ لَا مُقَامَ لَكُمْ نشتا طاقت تاسو د مقابله د کافرو د مقابله د دشمن فرجعون واپس رو ګرځې د ایمان نه کفر تا یا فرجعون واپس شه د میدان د جنگ نه ويستاذن فريق منهم النبي او اجازت غوښته یو ډلې د دې د پیغمبر نه چې په جهاد نه شتلی یقولون اوه ان بيوتنا اوره یقینا کورنا زمون خالدی وما هي بعوره او حال دا چه خالی نو این یریدون الا فرارا نغوخت دی مگر تیخت دا میدان دا جنگ نا ولو دخلت علیهم من اقطارها او کچه دا داخل شوی پدی دا کافر دا اطراف دا مدینینا ثم سئلو الفتنه بیا غوخت شوی دا دین شرکو لآت توها نخامخا دی برات کلوی غیتا نخامخا دی با قبول کلوغا وما تلبثو بها الا یسیرا او نبوی سار شوی بیا د ایمان نه دا اولیدو د پاره مگر لګه زمانہ لګ وخو بیا به کافر شیو یا به ممانا وما تلبسو بها الا يسيرا او نو وی سار شی په مدینه کې بیا مگر لګ عذاب به بیا راغله ولقد كانوا عهد الله او یقینا ودی چې لو ذکر له د الله سره من قبل مخکد دینا لا يولون الادبار چې نا بړی دي شاګانی په میدان د جنگ کې وکانا عهد الله مسؤولا او دے لوز دا اللہ چی تبوزوے کے دیشی قل اوائی دیتا لن ینفعکم الفرارو چری بفید درنکی تاسو تا تیختا انفررتم من الموتی کتاسو تیختا کوئی دا مرگنا او القتلی یا دا وجلونا و ایزن او پدغ وقی لا تمتعونا مزیب درنکلیشی تاسو تا الا قلیلا مگر لگے لگا زمانا قل اوائی وطا منزل لذی سوک دے حقا یا سمکم من الله چې بچو کی تاسو د الله تعالی نه ان اراده بكم سوء کچری وغاری الله تاسو ته مصیبت درکول او اراده بكم رحمه یو غاری الله په تاسو رحمت کول نو څوک دې چې بنبېږي ولا یجدون لهم او دې بن امید ځان د پار من دون الله بيد الله نه ولیا څوک دوست بچونکې ولا نصیر او امدادي قد یعلم الله یقینا فضل الله تعالی المعوقین منکم دا غمن کوونکو د جهاد تاسو نه والقائلین او دا غوینکو له اخوانهم خلق قبیله والو تا علم میلینا جراشه مونتا او جنگ مکوي او الایاتون الباسا او نرادی دغه خلق جنگ تا الا قلیلا مگر لغونتا غریا د پاره یار جاسوسه د پاره اشحتنا علیکم دیر بخل کوونکی دی پتا سو فاذا جاء الخوف کل جراشی حال د یری رأيتهم نتبويني دي ينظرون إليكا چه گوري با تاتا تدور آينهم چه گرزي با گوله دستر گودا دي كالذي پشانت داغ سري يغشا عليه من الموت چه بيهوشي رات لشي باغ دمرگ دا وجي فإذا ذهب الخوف نو کله چې لاړ شي حال د یری یره لاړه تلقوکم وګدی به تاسو ته بیال سنتن داسې جبی حداد چې تیری تیری دی تیزی تیزی دی چالاک دی یا سلقوکم بیال سنتن حداد خامخا مخکیږي به تاسو سره په داسې جبو چې تیزی دی اشحتن علی الخیر په داسې حال چې حرص کوونکی دی په مال باندې اولئک لم یؤمنو دا صفتونو والا دی ایمان ندی راوڑے فاحبط اللہ اعمالهم نو برباد کل اللہ عملون ددی وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دیکار اللہ دا کار اللہ تاسان یا سبونا گمان کئی دا منافقان الاحزاب پڑلو دا کافرو لم یذهبوا چلا ندی تلی وین یعت الاحزابو او کراش دلی دا کافرو یودون غاری بدی لو انهم بادون فی الاعراب شرمان چی دی دیروی پا باندو کی یسالونان انبائیکم تا پوسنے کول استاسو دا خبر مبارکے ولو کانو فیکم او قدی موجود وی پتاسو کے ما قاتلو الا قلیلا جنگ بینو کرے مگر لگوندار